başın alaydım, çalaydım, çalaydım. O yar buradan giden de kol boynuna saraydım. O yar buradan giden de kol boynuna saraydım. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar. Eşinden ayrılan ağlar. Adam, adam, adam, adam, adam, oy adam. Yatmamışam oy adam, gam yüküne dayadam. Ey, ey, ey, ey, ey, öz adam o kalem. Alem şirin yukudadır, ben derdimden uyanam. Ben aşkımla sayadam elini deyim. Billahi gel adam ben sana, gülüm demem gülün ömrü az olur. Ben sana reyhan demem, yarpak döker dal olur. Ben sana gözüm demem, tene düşer kör olur. Ben sana derviş demem, post giyer abdal olur. Ben sana begim diyerem, dayım begler bey olur, dayım begler bey olur. Başı dolu kar, benzin sarı hulluğum dar. Her gelen benzin sorar, bilmez kalbimde ne var. Her gelen benzin sorar, bilmez kalbimde ne var. Dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar. Eşinden ayrılan dağlar dağlar yar yaman dağlar, dağlar dağlar yar yaman dağlar. Eşinden ayrılan.